أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغيبة أن تأثر الرجل بما فيه من خلفه. صدق رسول الله فيما قال. Bugün dersin başı gıybetten başlıyor. Gıybet hepimizin bildiği bir şey. Fakat hiçbirimizin de üzerinde durup durduğumuz bir şey değil. Bugün cemiyetimizi perişan eden, mahveden, yok eden, bizi birbirimizden ayıran ve bizi perişan bir halde böyle yalnız bırakan bir dert. Çünkü hiç kimse yoktur ki kabahatsiz olsun, kusursuz olsun. Biz melek de değiliz, peygamber de değiliz. Melek ve peygamber olmadığımız için her birimizin çeşit hataları, kusurları olur. Hatta evliyalarda bile olur. Evliya olmakla kusursuz olması lazım gelmez. Evliya da peygamber değildir. Hatta ve hatta peygamberlere bile bazı şeyler müsamaha edilmiştir. Onun için eğer biz birbirimizin kusurlarını görerekten onları teşhire ve onları tahkire kalkarsak hiç kimsenin kimseye yüz bakması ve konuşması caiz değildir. Onun için ne bir topluluğumuzun şeysi varlığı oluyor, ne bir birliğimizin devamı oluyor. Neden? Bir birlik kuruyoruz. Arkasından şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Bakıyorsun 3-5 gün sonra bu birlik dağılmış. Neden? O onun aleyhinde konuşmuş. Bu da onun aleyhinde konuşmuş. Derken aleyhte konuşmalar, tabii insan olmaklığımız dolayısıyla hepimizin içinde bir bencilik vardır. Bu bencilik bizi birbirimize düşürmeye kafi geliyor. Bu bencilik bizim birbirimize düşürmemize aç kalsam da zarar yok diyor. Bundan konuşmaktansa, ünsiyet etmektense, etmemek de hala diyor. Sen ondan, ben senden derken hiçbir işe yaramıyor. Bunun için gıybet çok fena şey. Gıybet ne? Kardeşinin arkasından konuştuğun her şey. Kardeşinin arkasından konuştuğun her şey gıybettir. Onun ki gücüne gidecektir o konuştuğun şey. Ondan üzülecektir. O konuştuğun üzülecek, onun üzüleceği bir şeyi arkasından konuşman gıybeten ibarettir. İsterse boyundan bahset, isterse renginden bahset, isterse fakirliğinden bahset, istersen efendim temizliğinden, kirliliğinden bahset. Bunlar hepsi gıybetin içine giriyor yani. Gıybetin içerisine giriyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı saadetlerinde bir hanımefendi gelmiş Resulullah'ın evine. Dedi ki hatun, hatırımda kalmadı. Kimse? O demiş ki enleri ne büyük demiş. Hani şuna en diyorlar ya. Etekleri uzun böyle. Ne güzel büyük, ne büyük etekli. Ayıplama şeysiyle ne büyük etekli esbab giymiş. Yahut en ne esbab giymiş deyince Efendimiz demiş sus sus sus. Çıkar ağzındaki demiş. Uf şeyleri. Yediklerini. Bir şey yemedim ki. Onu da gördüğüm hali arz et. Evet dedim çıkar çıkar. Bir de ağzından şey yapıyor ki böyle çeşitli rivayetler var. Rivayetlere göre irinler, kanlar, et parçaları adamın ağzından dökülüyor. Bir kardeşinin gücüne gidecek, memnun olmayacağı, hoşlanmayacağı bir şeyi onun arkasından söylemenin kıymet olduğunu henüz anlamamıştı. Anlamışsak da kıymet vermemişizdir. Kıymet vermediğimizden dolayı mütemadiyen birbirimizi çekiştirmekten hiç de hali kalmayız. birbirimizi çekiştirmekten katliyen hali kaldı. Hocasında da var bu iş, hacısında da var bu iş, aliminde de var bu iş, cahilinde de var bu iş. Allah bu dertten ümmeti Muhammed'i kurtarsın. Şimdi bak, ne olacak hoca efendi çekiştirirsek bu darbe birbirine ne zararı var? Onda olanı ben söylüyorum işte. Sen ondakini söylersin, ben de sendekini söylerim derken birbirimize karşı olan sevgi ortadan kalkar. Birbirimizi sevemedikten sonra da bir cemiyet içerisinde kurtlar gibi yaşamışız. Ne faydası olur? Kardeş gibi yaşamak başka, kurt gibi yaşamak başka. Hiçbir şey yaramaz. Onun için zararından şimdi biraz bahsedeyim. Bu hususta belki 40'tan fazla Efendimiz hadis zikretmiş. 40'tan fazla. Her birisi birisinden acı. Birbirinden acı. Yalnız şurada bir tanesini ben yazdım. Er-riba. Şu faiz bildiğiniz. İsna ve seb'ûne bâben. 72 çeşit bu. Faiz 72 çeşittir buyurulmuş. 72 bâb, 72 türlü. Nasıl dersen. Ednaha. Bunun en ednası. En ufağı. En ufak, faizciliğin en ufak. İstitaat letir racile fi ırzı ahihil müslüman. Bir Müslüman kardeşinin ırz, namus, şeref ve haysiyeti aleyhindeki konuşma bu faizin en ednası olan bir var ya, o bir onun yanında hiç kalır. Bu ribanın en ehemmiyetsizi bin şeysi 72 nevi'den bir nevi ki bir Müslüman kardeşinin arkasındaki dil uzatman, onun aleyhinde konuşman ona bedel oluyor. Bir gün sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hutbe okumuşlar. Bizim okuduğumuz hutbenin bir çeşidini okumuşlar. Hutbelerinde buyurmuşlar ki faizi anlatıyorlar. Faizin felaketinden, fenalığından bahseden bir hutbe irad buyurmuşlar. Hazreti Enes naklediyorum. Hutbelerinde işte faizin çok büyük zararlarından bahsetmişler. Demişler ki bir dirhem en ufak para. Yusibuhu racul azun indallah fil hatiyeti min sittin ve selasine zengah. Bir dirhem faiz isabet ediyor kendisine en ufak bir şey yani. En ufak bir para. Bunun vebali bir racülün yeznihe racül bir adamın 36 tane zinasına bedel oluyor. Bir dirhem faizin bir dirhemin cezasının ağırlığı 36 zinaya muadil oluyor. 36 tane zina eden bir insan ne kadar günah kazanırsa bir dirhem faiz yiyen insanın cezası bu kadar ağır olur. Bu böyle olmakla beraber ve inne erber riba faizin en belalısı, faizin günahının en belalısı, en büyüğü, en alası, en mühimi ırdur racülül müslüm. Müslüman bir kardeşinin aleyhindeki konuşmadır. Müslüman bir kardeşinin aleyhinde olan konuşma ribaların, faizin en şiddetlisidir. Bu bir dirhem vardı ya, 36 zinaya bedel. Halbuki bunun en ağırı kardeşinin aleyhindeki konuşmak oluyor. Kardeşinin aleyhinde konuşmanın zararını tabii hepiniz bilirsiniz. Çünkü şimdiye kadar bunu kaç defa hoca efendiler kim bilir vaizlerinde, hutbalarında söylemişlerdir. De biliriz ama bu bizim çenemizi tutmanın imkanı yok. Onun için ki İbrahim Hakkı Hazretleri'nin sözü hatırıma geldi. Bu çok güzel bir usul olmuştur ki az ye, az uyu, az konuş. Çünkü konuşmalar nasıl ki paranın çoğu haramsız olmazsa derler, sözün de çoğu yalansız olmaz. Çok mu konuşuyorsun? Bir sürü yalan var içerisinde demek zorunda. Ne kadar doğru olsun. Bu İbrahim Hazretleri'nin sözlerinden birisi de bugün diyor 200 sene evvelki bir adamın şeysi. Bugünkü günde insanların üzlete ihtiyaçları vaciptir diyor. Üzlete ihtiyaçları, yani cemiyet içerisinde karışmalarının tehlikesinden korkarak herkesin yalnız başına kalmasını tercih ederekten vaciptir demiş adeta. Niçin? Vebali çok günah. Karıştın mı? O söyleyecek, sen de ona karışacaksın. Dinlemek de vebal. Konuşurken sus kardeş, ne yapıyorsun sen? Neyine lazım seni? O fenaysa, iyiliği de yok mu bu adamın? Elbette iyiliği var. İyiliği de var. Hep kötü değil ya bu. İyilikleri var. Sen bunun hiçbir iyiliğini de görmedin mi? Bırak. Değmiyorsun da, dinliyorsun. Dinlemekle sen de iştirak ediyorsun onun vebaline. Bunu belki bir ufak adama karşı söyler, sus be yahu denir de. Ama kendinden büyük, kıymetli bir adama yahut muhterem bir kimseye karşı diyemezsin ki. Çekinirsin. Çekinince ortak olursun vebale. Öyleyse yalnız kalmak daha hayırlı. Ne o günaha gir, ne de bu vebalin altında kal. Zor, zor ama hiç olmazsa selamet var. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat madaniyesine mazal. El müslüme ehul müslüm. El mümin ehul mümin. Mümin müminin kardeşi, Müslüman da Müslümanın kardeşi. Hiç kardeş kardeşinin aleyhinde konuşur mu? Elbette kusurları vardır birbirlerinin ama hakiki kardeşler kardeşlerinin daima ayıplarını örtmekle mükellef ve muvazzaftır. Ayıpsız insan olmaz ki canım. Ayıpsız olmayınca o ayıpları örtmek vazifemizken o ayıpları açmakla, böyle yaymakla, hele adamın elinde kalem tutuyorsa biraz, bunu da kalemine verdiyse bu teşhiri, artık hiç olmazsa bir yerde konuşurken 3 kişi 5 kişi dinler. Fakat kalemin varsa o artık milyonlarca insanlara yayılır. Bunun vebalinin ne kadar büyük olduğunu, ama efendim diyecek ki şimdi böyle kötüleri beyan etmek de efendim caizdir. O da sana mı düştü yani? Kötüleri beyan etmek caizdir diyerekten, bundan istifade ederekten insanların ırz, namus, şeref, haysiyetlerini lekedar edecek şekilde konuşma ve yazılar sana mı düştü? Bunun efdal olanı sükût değil miydi? Efdali bırakıyorsun da niçin kaçıyorsun cevaza? Efdali sükût. Sende de var ondan daha çok ayıplar. Onun için teşhir etmiyorsun sen. Sen melek misin? Sen kim bilir ne kadar kabahatlerin sahibisin? Onu teşhir etmeye utanıyorsun, sıkılıyorsun. Desen ki ah, efendiler siz beni iyi tanıyorsunuz da benim şöyle şöyle şöyle hallerim de var. Diyebiliyor musun bunu kimseye? Diyemiyorsun, utanırsın, korkarsın. Diyemediğin halde başka kardeşin için nasıl diyorsun sen bunu? Demek ki sende kardeşlerin adı bile yok. Onun için küllül müslim, alel müslim, haram demuhu ve irzuhu ve maluhu. Her Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki haramdı. Kanı nasıl haramsa, kanı nasıl haramsa, öldürebilir misin? Öldüremezsin, haram. Kanı nasıl haramsa, efendim, ırz da böyle haram. Irzan da öyle şans. Efendim, böyledir. Canım, öyle anlaşıldı ama ne diye onu teşhir ediyorsun sen? Irzı nasıl muhafaza etmek vazifemizse, malını da öyle muhafaza etmek vazifemizdir. Malı muhteremdir, ırzı muhteremdir. Kanı da muhteremdir. Bunlara tecavüz, hiçbir Müslümanın hakkı değildir. Tecavüz edemez Müslüman bunlara. Etti miydi, Müslümanlığı iner 0 dereceye. İkinci bir hadisle, yine gıybet hakkında diyor ki, El gıybe. Gıybet, eşeddüm minez zina. Zinanın bir büyük günahı var. Günah-ı kebairdir zina yani. Günah-ı kebairdir zina. Günah-ı kebair olan zinadan eşittir buyurdu. Ama bir şey yapmadım ki ben. Ne oldu? Onda olanı söyledim işte. Onun hallerinden bazı halleri söyledim. Bu söylemekle neden bu şiddetli oluyor zinadan? Artık orasını sen hallet bakalım. Orasını da sen hallet. Neden şiddetli oluyor zinadan? Zinanın günahı İkimize ait. Zanine zina eden kimlerse ikisi günahkar olurlar. Tövbe ederler. Affeder isterler. Mümkündür. Onun için ve inner racul yezni. Beşeriyet cezası. Belki bir hata yapmış. Zina yapmıştır. Ama Pietro arkasından tövbe etmiş. Aman yarabbim, ne yaptım ben? Ne cahillik yaptım? Tövbeler tövbesi, bir daha yapmayacağım diyerek. Zaman-ı Saadet'te yine bir dünyadan böyle bir cahillik yapmış. Zina yapmış. Pişman olmuş demiş. Ne yaptım ben ya? Hiç olacak şey mi? Zinanın cezası da ağır. Rejim ediyorlar. Gitmiş demiş ya Resulallah, ben bu kabahati yaptım. Resulullah dinlememek istemiş, çevirmiş böyle. 4 defa kendisi ifadesini tekrarlamış. 4 şahit yerine geçerekten cezası verilmiş. Neden bunu böyle yaptın demişler. Neden bunu yaptın? Saklı olmuş bir iş. Bunu söylemekten ise söylemeyeydin. Allah'tan affını isterdin. Cenab-ı Hak da belki affederdi. Demiş ahirete kalmasın. Affedeceğini bilmiyorum katı yani. Fakat belki ahirete kalırsa ahiretin cezası dünyanın cezasına benzemez. Evet, rejmedecekler. Ağır bir cezadır ama ahiretin cezasına benzemez. Ölürüm biter gider. Ölürüm biter gider o. Yarım saat, bir saat, ya 3-5 saat bir eza cefa çekerim ama arkasından canım çıkar kurtulurum mesela. Ama ahiretin gibi öyle mi ya? Ebedi bir ceza. Ya yıllar ki binlerce sene ceza. Buna düşmemek için ben bunu yaptım ve yaptığımda itiraf ederekten cezamı görmeye razıyım demiş. Şimdi öteki beriki dil uzatmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun demiş cennetteki yerini görseniz. Hani rejim edildi ya. Çok büyük bir kabahat işledi. Onun cennetteki yerini görseniz demiş. Bu demek tövbe etmiş. Cezasını da görmüş. Affa uğramış. Cenab-ı Hak onun doğruluğunun, sadakatinin iktizası, icabı ona cennette büyük bir şey vermiş. Nimet vermiş. Binaenaleyh kimse bugün kabahatliyizdir. Fakat akşamüstü tövbe ederiz. Vazgeçeriz o halimizden. Sen ne yapacaksın bakalım o zaman? Sen bugün melek gibisin farz et. Hiç günahın kabahatinde yok. Yarından emin misin yarın halin ne olacağını biliyor musun sen? Şeytanın hangi musallatlarına uğrayıp da ne gibi felaketlere uğrayacağına emin misin? Şeytan musallat bize, şehvet musallat bize, şeytan musallat, düşman musallat, evde çoluk çocuk musallat, insanın başına gelecek enva çeşit beliyelerin altında insanın ne olacağını kim bilir? Onun için halimize hiç kimse güvenemez. Vela ye'men mekrallah. Allah'ın mekrinden kimse emin olamaz. Evliya olmuşsun ama bakın yarın ne olursun. Birçok eski evliyalar Allah'a sevgiye son zamanlarında imansız olarak çıkmışlar. Eski zamanı. Onun için hale güvenmeye gelmez. İstikamet lazımdır insana. İstikametin başında da şimdi bu kardeşlerin aleyhinde konuşmamak olacak kardeşler. Onun için kardeşlerimizin hakkında karşısında ne gibi kaba şeylerimiz varsa böyle. Çünkü bunun şeysi, tövbesi de zor. Ötekinde tövbe ederim. Ya Rabbi zina ettim. İşte efendim içki içtim. Efendim şunu da yaptım, bunu da yaptım ama artık tövbe ediyorum. Ben bunu yapmayacağım dersin. Tövbesini güzelce edersen Allah da kabul eder inşallah. Fakat gıybetin tövbesini yapamaz. Ne kadar tövbe ettim desen olmaz. Gidip illa ondan helallik alacaksın. Kardeşinden helallik alacaksın diyeceksin. Kardeşim senin aleyhinde ben bir kusur ettim de böyle böyle konuştum. Şimdi pişman oldum onu. Hakkını bana helal et diyeceksin. Gerek şehit oluyor. Gerek nerede olursa olsun. Bu şehitliği esnasında Cenab-ı Hak onun kendisine ait olan hukuklarını affediyor. Benim bana karşı ne kadar senin borcun varsa affettim diyor. Fakat kullara karşı olan borcuna karışmam diyor. Şehidin bile kullara karşı olan borcuna karışmıyor Allah. Gıybet bir borçtur ki ondan helallik alamadığın takdirde ahirete kalır. Ahirette ise herkes sıkışık bir durumda. Herkes paçasını kurtarmak için çare arayacak. Onun için bu fırsatlardan istifade ederek gelir. Ya Rabbi bu adam benim bu kadar aleyhimde konuştu. Bunun şeysini isterim de. Vereceğim para yok, bir şey yok. Ne yapayım? Hasenatından alır ona verir. Yetmezse seyyiatını da onun üstüne ekler. Ne felaket bu? Onun için demişler ki müflis kim? Müflis. Hepimizin bildiği işini becerememiş, ticaretini becerememiş. İflas etmiş bir adam. Malı mülkü elinden gitmiş. İflas etmiş. Hayır, bu dünya esas. Asıl müflis o insandır ki dağlar kadar hasenat ile gelir yarın huzur Rabbül Alemine. Bir sürü hasenat etmiş. Haccı var bu kadar, zekatı var bu kadar, hayr-ı hasenatı var bu kadar. Her namazı, niyazı çok bol bol. Fakat gelmiş o, bu bana böyle dedi, bu beni dövdü, bu beni sövdü. Birçok hakçı, hak alıcılar gelir. O bakarsın sevaplar bitmiş, ortadan gitmiş. Derken daha hak sahipleri çıkarsa bu sefer de günahları da o adamın üstüne eklerler. Olur işte tam bir müflis. Allah bu durumdan cümle ümmeti Muhammed'i bizi de korusun. Onun için aziz kardeş, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği söze mum yapıştır. Az konuşmanın yolunu bul. Az konuşmanın yolunu bul. Çok hac edersin, çok namaz kılarsın, çok oruç tutarsın, çok hayru hasenat edersin. Fakat diline hakim olmadıkça zayıfsın insanlıkta, İslam'da da. Onun için diline hakim olmakta en kolay çare sükutu ihtiyar etmek. Lokman Hakim'e sormuşlar, sen bu hikmeti nereden öğrendin? Lokman Hakim diyoruz ya, hikmet sahibi. Nereden öğrendin bu hikmeti sen? O zaman ilim nerede böyle? Sükutun sayesinde bulunmuş. Sükutun sayesinde Allah Teala benim içime bu ilimleri verdi. Ki Davud Aleyhisselam'dan bir asırda imişler. Bir memlekette ve bir asırın insanları. Davud Aleyhisselam'dır Lokman Hakim. Davud Aleyhisselam evvelce hükümdar olduğu için şeyden Beytülmal'den aylığını alırmış. Ve onunla geçindirmiş. O zamanın insanları teptelik kıyafetle şehirde dolaşır. Önüne gelen bazı insanlara sorarmış, Davud nasıl adam yahu? Bu Davud nasıl insan? Peygamber olmakla beraber kendisini başkalarından soruyor. Ne diyor bakayım hak benim, halk benim için ne diyor? Bunu öğrenmek istiyor. Bazı böyle insanlara soruyormuş. İşte ki herkes de tabii bildiğini söylüyor. İyidir, kötüdür. Tabii hep iyilik yaptığı için önüne gelen iyidir, memnunuz diye söylerlermiş. Bir gün bir melek gelmiş. İnsan kılığında onun yolunun üzerine dikilmiş. Selam vermiş, sormuş. Davud'u nasıl tanırsın? Çok iyidir ama demiş, Beytülmal'dan yiyor demiş. Nefakasını Beytülmal'den temizlemiş. Bundan sonra demircilik sanatına başlamış, meşhur olan şey. Lokman Hakim gitmiş dükkanına. Bu askerlerin harpte kullandıkları zırh denilen bir şey var, onu yapıyor. Lokman Aleyhisselam hiç görmemiş öyle bir şey. Bakmış bakmış, bence dememiş bir şey demiş. Bu adam ne uğraşıyor bundan acaba? Sorayım diye, çok içerisi böyle zorlamış kendisini. Sor bakalım nedir bu diye. Bu içindeki hikmet mani olmuş sormasına. O da az zamanda bitirmiş, giymiş sırtına, demiş nimez zırh. Bu ne güzel alat harptir. Ha, o zaman sükut nasıl derler sükut? Gümüş de altın, sükut da altındır gibi bir tabir kullanmış. Türkçemize geçmiş bir tabir. Onun için sükut alıştırmak kadar iyi bir şey yoktur insan kendilerine. Lüzumlu lüzumsuz şeylere karışma. Böyle yerlere sokulma. Hele kahvehane gibi, gazino gibi böyle umumi toplantı yerlerine alışmış olan insanların bu felaketten kurtulmaları ne kadar zordur yani. Allah affetsin. Birbirimizi beğenmeyiz, işimizi beğenmeyiz, gücümüzü beğenmeyiz, hareketlerimizi beğenmeyiz, akıllarımızı beğenmeyiz. Canım bunları hepsini Allah vermiş ya. Sana çuvalla vermiş, ötekine de taneyle vermiş, ötekine de tonla vermiş. Hep bu bir olur mu ya? Hep bunu bir yapmak mümkün müdür? Olmaz. E Allah'ın taksimine nasıl sen böyle itiraz ediyorsun? Bırak şu adamı diyerekten. Bırak. Bir insanı tahkir etmek, tahkir sadedinde söylenilen sözden daha günah bir şey arama. İnsana yeter yani. Bir insanı tahkir sadedinde söylenilen bir sözün vebali yeter arama. Başka şey istemez yani. Bu vebal yeter insana. Allah affet. Bak. Onun için ve inne racul yezni feyetub. Feyetubullah aleyh. Allah da onun tevbesini kabul eder. Ve inne sahibel gıybe. Gıybet sahibi ise la yuferu lehu hatta yagfira lehu sahibi. Allah onu mağfiret edemez. Sahibi affetmedikçe. Onun hakkı çünkü. Sahibinin hakkıdır. Allah'a ait bir hak değil o. Allah'a ait hak olmadığı için Allah karışmıyor. Ya kime karşı söyledikten ondan alacaksın. Halallığı ki Allah da affet. E bunu yapmak da her baba yerinin harcı değil işte. Yok. Zaten birçoğunu da biz günah bile saymayız. Kabahat bile saymayız. Adeta vazife de sayarız. Bak şimdi. El gayratı minel iman. Gayret. Birçok manalara gelirse de buradaki manası dişisini kıskanma. Ailesini kıskanma. Efradı ailesini kıskanma. İmandan gelir diyor. Kıskançlık imandan gelen bir şeydir. Vel mizah. Kıskanmamaklık. Minen nifak. Mizahı tarif ederken lügat kitabına bakınız mizah kelimesinde. Diyor ki yabancı erkeklerle beraber ailesinin oturup kalkıp düşüp oyunu vesaire neşelerine göz yummak. Kıymet vermemek zamanın iktizasıdır de ne derse. Bu felaket münafıklık alameti. Nifak münafıklıktan geliyor. Hazreti Ebi Said'den. Allah hepimizi affetsin. Başka çaremiz yok. El kâr minet ta'un. Kel kâr minet zeh. Ta'un denilen bir hastalık işte bizim koleranın eşi. Bundan kaçma. Mesela bir memlekette olmuş da ben buradan kurtulayım diyerekten kaçıyorsun. Bulunan yerden kaçmak. Muharebeden kaçmak gibidir. Muharebede top, şarapnel, kurşun, mermi geliyor boyuna sağdan soldan, gökten yerden. Kaçmaktan başka çare yok ölmemek için. Buradan kaçmak ne kadar vabalse bir Müslümanın iki gavurun önünden kaçması günah-ı kebairdir. İki gavurun önünden bir Müslümanın kaçması birebir değil. Bire karşı iki gelirse Müslüman ona dayanacak. Ölürsen öl. Şeydir. İkinin önünden kaçılmaz. Üç veya daha ziyade olursa kaçarsan mazursun. O da kaçmak değil de arkadaki kuvvete iltihak edip dayanmak şekliyle. Binaenaleyh böyle muharebeden korkarak kaçan ve düşmana yahut teslim olan. Bakıyor ki babuç pahalı teslim olalım da gidemiyor. Kurtulamışsın içinde. Canım kurtuluşumuz. Ha kaçmışsın, ha teslim olmuşsun. Böyle bunların hepsi vebaldir. Ve sabiru fih ke sabiru fizzah. Muharebelerde sabreden ki Allah sabirleri sever. Allah sabırlılarla da beraberdir. Bu beraberlik lafzı çok kıymetlidir. Müttekilerle Allah beraberdir. Sabirlerle beraberdir. Muhsinlerle beraberdir. Sabirinle de beraberdir. Sabirin, sadıkin, müttekin, muhsinin. Bu dört sınıf halkın şerefi, kıymeti, fazileti çok yüksektir. Çünkü Allah ben onlarla beraberim diyor. Bir kimse ki Allah onunladır, ondan daha bahtiyar kimse yok. Kaçarsan, düşman elinden kaçanlar gibi olursun, kadınlar gibi olursun, korkaklar gibi olursun ve Allah'tan da uzak kalanlardan olursun. Cezası da ayrı. Buna ne kadar büyük bir şeydir bu düşman elinden kaçmak. Allah Azze. Canını kurtaracaksın ama düşman muvaffak olduğu takdirde bütün memleket halkının göreceği zararın ne kadar büyük olduğunu tahmin edebilir misin? Girecek memleketi yakacak, yıkacak, ne ırz bırakacak, ne namus bırakacak, ne mal bırakacak, ne mülk bırakacak. Hepsi berbat perişan. Neden? Senin sabırsızlığının neticesi bu. Yahut canın kıymetli, yahut malın kıymetli, kaçıyorsun düşmanın elinden. Düşman da bundan istifade ederekten bir kere eline geçirdi miydi vatanı, ondan sonra artık seyret gümüşü. Fitne, dalalet yolları, sapkınlık yolları, günah işlemeler, masiyetler. Bil ki bunları irtikap eden insanlara lanallah. Allah'ın laneti oluyor bunların üzerine. Bir musibettir, masiyettir. İnsan beşeri tıklası yapmıştır ama bak ne kadar büyük felaket var. Allah'ın lanetine, müstahak olmasına vesile oluyor. Onun için sabah ve akşam istiğfarlarına çok devam etmeli. Hele seyyidül istiğfar. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni diyerekten, kusurlarını itiraf ederekten, bunun Türkçe olarak manasına da vakıf olup böyle açıkça ya Rab bir daha yapmayacağım. Bunları ben beşeriyet iktizası kusur ettim yaptım ama sen bana yardım et de bir daha bunları ben işlemeyeyim. Böyle değil, çeşitli gözyaşlarıyla. Şimdi aklıma bir şey geldi. Buna ait değil ama Hazreti Ömer Şam'a gidiyormuş. Şam'a giderken yanında başkumandanını almış. Hazreti Übeyde, Ebu Übeyde. Şam'a yakın bir yerde yağmur mu yağmış? Sel mi gelmiş? Bir su peyda almış yol üzerinde. Su var. Sudan geçmek için devesinden inmiş Hazreti Ömer. Babuşlarını omzuna atmış. Paçalarını da sıvamış. Suyun içine dalmış. Ebu Übeyde önüne geçmiş Hazreti Ömer. Demiş, olmaz efendi demiş. Bak Şam ehli demiş, eşraf karşıda sizi istikbale gelmişler. Bu bir devlet reisine yakışmaz ki demiş böyle. Olmaz. Bir iki rivayet görmüştüm. Bir rivayetinde bir yumruk vurmuş ona. Defol gibilerde yani. Bu rivayette de gördüğüm rivayette de ya Ebu Ubeyde demiş. Eğer bu sözü bana bir başkası söyleseydi sen benim kumandanımsın. Eğer bir başkası söyleseydi o adamı zincirlere vururdum ben demiş. Zincirlere vurur. Cezasını öyle yaparım. Biz zelil bir kavim idik. İslamiyet'ten evvel. Tarih onların hallerini beyan eder. Allah-u Teala bizi İslam ile aziz etti. İslamiyetle izzetlendik. İzzet sahibi olduk. Binaenaleyh İslam'ın izzetini bırakıp da şu karşıda bekleyen kimselerin izzetini talep ederekten Allah'ın izzetinden başka bir izzet dener, zelil olur. Allah onları zelil eder. Bu sözü. Ben bunu söylerken bizim damat bey de yanımdaydı. Dedi ki bunun daha arkası var. Hazreti Ömer şehit edilmiş. Ölmemiş daha. Ama ümit kesilmiş kendisinden. Malum. Demişler ki hiç müteessir olma. Ne yapalım? Takdir-i ilahi oldu. Sen biliyoruz ki Resulullah senden memnun olaraktan ayrıldı. Senden memnun olarak ayrıldı Resulullah. Resulullah razı olunca Allah da razıdır yani. Şimdi sen de bizden ayrılıyorsun, biz de senden razıyız. Ne bahtiyar adamsın yani. Ne bahtiyar adamsın, ne üzülüyorsun, ne yapalım mukadderat geldi. Şehitlik sevabına ne hal oluyorsun. Binaenaleyh üzülmene lüzum yok. Gibi böyle onu teselli edici şekilde konuşurlarken gülmüş. Ve sizin demiş bu sözleriniz cahilane bir sözdür. Mantık kabul etmez sizin bu sözünüz. Cahilane bir sözdür. Çünkü benden razı olması lazım olan Allah-u Zülcelal Hazretleri'dir. Onu ben ne bilirim? Eğer demiş şu mülk, güneşin üzerinde dolaştığı şu mülk, her tarafı benim olsa da, ben bunlara sahip olsam da, tesadduk etsem, hayırlara infak etsem, yine emin olmam akıbetimden demiş. Ne yapıyorsunuz siz? Bak şu Hazreti Ömer'in sözü çok şayan dikkatidir. Ben yine akıbetinden emin olmam. فَلَا يَعْمَنْ مَكْرَ اللّٰهِ Onun için bugünkü bilgin, bugünkü büyüklüğün, bugünkü saltanatın, yarın kıra bak sen, yarına bak sen. Sonra bir de şey, o ölüm hali var ya, hani ölüm hali ne, tekrar ölmek diyorlar. Oradaki hale bak sen, bugün kaç devre atlatacak insan. Şeytan tepene binmiş enva çeşit hilelerini senin karşında oynuyor böyle. Senin de en zayıf bir halin artık o zaman. En zayıf bir halin. Allah şerlerinden muhafaza etsin cümlemizi. El fuhsü avreh. Şu fuhs diyerekten baldır diyoruz biz ya. Diz kapağından yukarısı yani. Diz kapağından yukarısı olan kısım avret mahallidir. Erkeği de avrettir yani. Kadının değil. Kadının kıbrısında erkek içinde diz kapağından yukarısı mahalle avrettir. Allah affetsin kusurlarımızı. Çünkü bugün bizim genç yavrularımız spor sahalarında muhakkak pehlivanlar da öyle diğerlerinde kasıklarına kadar bir ufak şeyle meydanda orada koşuşurlar, oynaşırlar, ederler. Bir sürü hatta onların seyrine gider. O nasıl günahkarsa seyirci de öyle günahkardır. Bu günahkar oraya para da verir. Bedava da değil bu. Para iner. Cehennemi satın almak, günahına girmek istiyorsa. Hayırlara iştirak ederken hiç günah yok. Hayırlara iştirakta sevap var. Fakat buraya iştirak etmez insan sevaba. Oradaki günaha iştirak için parasına hiç acımaz. Allah affetsin cümlemi. El fıtratı. Fıtrat. Hılkat itibarıyla. Hamsun. 5. El Hitan. İbrahim Aleyhisselam ilk önce sünnet olmuştur. İlk önce sünnet olan İbrahim Aleyhisselam'dır. İbrahim Aleyhisselam'dan da bize o sünnet intikal etmiştir bugüne kadar. Yahudiler de sünnet olur. İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir diyerekten biz de olur. Küçük yaşta yapılması eftaldir. Fakat İbrahim Aleyhisselam 80 küsur yaşındayken kendi kendini sünnet etmiştir. Emri ilahi öyle kendisine bahsolmuş. O da kendisi sünnet etmiş. 80 yaşındayken. İkincisi istihdat der ki avret mahallini taraş etmek. Avret mahallinin taraşı. 15 gün, bir hafta 15 gün, azami 40 güne kadar buralardaki tüylerin izaletine sahibi memurdur. 40 günü atlatınca kerahate düşür. Vebale girer yani. Çünkü temizliğe muhaliftir. Buralarda birçok pisliklerin olmasından beraber sünnet-i seniyyeninde icra edilmemesinden dolayı kendisi mesul olur. Taklimül esfar, tırnakların kesilmesi. Bu da fıtrat-ı İslamiye'dendir ve sünnet-i seniyyedir. Venet fül ipt, koltuk atlarının yonulması. Oradaki tüyleri çekerek yonmak, kopardı. Ve kassus şarip, bıyıkların kesilmesi. Yani bıyıkların, o bektaşilerin bıyıkları gibi uzatıp ağzına girecek, su içecek yerini bırakmaz, göstermez ağzını, öyle değil. İşte sünnet seneye üzerine kesersin, ağzın açılır, önünde de görürsün. Bu Buhari, Müslüm vesairelerinin rivayetleriyle. El facirur raci. Facir. Facir, kabahat ediyor. Günahkar. Hatalı bir insan. El facirur raci li rahmetillah. Ama Allah-u Teala'nın rahmetinden ümidi var. Tevbekar olur, Allah affeder diyor. Yalvarıyor, af istiyor. Ama kabahatler yapmış birçok. Akrabu minallah, akrabu minha, minel abidil muknit. Abid ama herkesi rahmet-i ilahiyeden ümidini kestiriyor. Allah şöyle cebbardır, şöyle kahhardır, şöyle zü-intikandır. İşte şöyle batırır, şöyle yıkar, böyle yıkar. Şundan mesulsun, bundan mesulsun. Gavur oldun. Oo, tutulacak taraf bırakmıyor insanlarda. Bundan daha iyidir o günahkar olan insan. Allah'ın rahmetinden, ümidini kestiren abidden iyidir, daha yakındır Allah'a. Halkı Allah'ın rahmetinden, ümit kestirenden günahkar olan insan. Günah ediyor ama Allah'tan ümit ediyor ki affeder Allah. Kabahattir. Yani bu günah edin demek değildir yani. İnsanları Allah'ın rahmetinden ümit kestirici hareketler caiz değil. Çok kabahati var. Ne kadar? İşte şeytanın kından daha çok efendim. Ne olursa olsun. Allah'tan ümit kesilmez. Son nefese kadar Allah afuv, gafur, kerim, rahim. Ölürken bakarsın. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Ya Rabbi. Beşeriyet yaptım ben birçok sayısız hesapsız günahlar. Sen af sahibisin, mağfiret sahibisin. Ben tövbe ettim. Sana da inandım, iman ettim. Habibine de inandım, iman ettim diyerekten gidiveriyor. İşte bu. Bilmezsin ki o anda bütün hepsini Allah-u Teala silivermiştir. Bilmezsin. Onun için kimsenin aleyhinde suizan etme. El fecrü fecran. Şu güneş sabah olunca bir aydınlık oluyor ya, fecir doğdu diyoruz değil mi? Bu iki çeşit olur. Birisine fecir kazip diyorlar, birisine fecir sadık diyorlar. Fecir kazip sabah olmadan daha böyle bir ışık gelir. Sabah olmamış durumda. Şimdi takvimlerimiz var elhamdülillah. Onun için öyle ışık gözetlemeye lüzum kalmıyor. Bu aydınlık gelince herkes sabah oldu diyerekten yemesini içmesini keser ve namazlarını kılmaya başlar. Sakın aldanmayın buna. Bu yemekleriniz, yeminiz halaldır. Namazda kılınmaz bu vakitte. Fecr-i kâzıdır. Onun arkasından sabahın kendisi doğacaktır. Onu beklemek lazım. Şimdi bu fıtratı bize bildiren ikinci bir hadis ile sünnet-i seniyyeleri şöyle beyan ediyor. El-mezmazatı, ağzı su vermek. Vel-istinşak, buruna su verirken ağzı ve buruna su vermek. Bu fıtrat-ı İslamiye'den olan sünnet-i seniyyedir. Ve-sivak, misvak kullanmak. Misvak bul. Misvağın yerini başka şey tutmaz. Mesela misvak bulamadığın vakitte parmaklarınla da bir bezle de yapsan olur ama misvağın kendisi daha haftaldir. Çünkü misvakla ağız temizlenip de kılınan namazla misvaksız kılınan namazın arasında 70 derece fark var. Misvak kullanmak da böyle. Ve kassu şarip bıyıkları kırpmak. Bıyıkları kırpmak. Ve nefsül ipti koltuk atlarını yonmak. Bugün bazı gençlerde görülüyor ki bunlara hiç kıymet vermiyorlar. Hatta koltuklarının altı böyle bir karış uzamış. Onu yonmasını bilmiyor, kesmesini bilmiyor. Yahut ehemmiyet vermiyor, öylece geziyor. Çok pis kokar oraları. Netice itibariyle. Hem de sünnet seniyye muhalefet ettiğinden dolayı da mesul olur. Ve gaslül beracim bu parmak aralarını hilallayarak gerek ayakta gerek elde. Ve teklimül esfar tırnaklarının kesilmesi ve intidahu bilmai abdest alırsan bir de şöyle su serpmek üzerine ki namaza geldiğim vakitte bir ıslaklıktan dolayı acaba benim abdestim bozuldu mu diye senin vesveseyi düşürmek tehlikesini önlemek için böyle bir su seferlermiş ki. Ha ben su septiydim ya. Bu sudur bu ıslaklık diyerekten kendini şeyden kurtarırsın. Vesveseden. Vel hitan bir de sünnet olmak. Sünnet elhamdülillah Müslümanlar buna bugün pek riayetkarlardır. Ne kadar kusurlu kabahatli olsak da bunu yapmayan aile zannedersem yoktur. Elhamdülillah Müslümanlar bu sünneti geldi o günden beri ihya etmektedirler. İnşallah kıyamete kadar da devam eder. Bir hadise daha okuyayım kendi olsun. El fukara'ı fakirlik, ihtiyaç sahipliği. Cenab-ı Hak bizi fakir olarak tesmih eder. Hepimizi. En büyüğünden en küçüğümüze kadar hepimizi küllüküm fukara. Hepiniz fukarasınız. Hepimiz Allah'a muhtaçız. Bu verirse olacak. Vermezse bir şey olur. Onun için şimdi bir de bizim bildiğimiz aramızdaki fukaralar var. İhtiyaç sahipleri. Bunlar Esdikallah. Buraya dikkat et ama. Sıdk. Dost. Allah'ın dostudurlar bunlar. Bu fukaralar Allah'ın dostudurlar. Onu fakir diyerekten sakın ha hor görmeye kalkma. Fakirdir diyerekten hor görmeye kalkma. Fakat bizim de bu tinetimiz iktizası mı diyelim, ne diyelim ki Allah 5-10 para verdi miydi? Kendimizi biraz üstün görür, kendimizden aşağı olan o zuafaya hiç kıymet vermeyiz. Bunun kabahati de bize yeter. Nedir? El-leylü ve nihâ. Gündüzün oruç tutmak, gecelerde ibadet etmek. Re'si malleri bu kıranın. Dünyayı iltifat etmiyor. Rezzak olan Allah esbabını halk edecek, gönderecek benim rızkımı diyor. Hiç görmüyor musun ki ya yerin altında ne kadar çeşit mahluklar var. Güneşi de görmezler. Orada yiyecek bir şey de bulmazlar. Fakat Allah onların her senin rızkını verir. Denizdeki de öyle, gökteki de öyle, her yerdeki de öyle. Fakat insanoğlunun içinde hırs var ve kanaatsızlık var. Allah'ın vereceğine kanaat etmez. Daha çok olsun diyerekten ömrünü oraya harcar. Gece kalk namaz kıl. Ya yarın erkenden vazifeye gideceğim de. Dükkanı açacağım. Gece kalkıp da boyuna ibadet edersen sabahleyin ben nasıl gideyim işe? Der. Onun için bu karanın re'su mali geceyle gündüzdür. Çünkü geceleri kalkar ibadet eder. Gündüzlerde oruç tutar. 2. Fetuba müjde olsun. Limenet tecere kable en yezhebe re'su mali. Bu re'su mal olan gece gündüz elden gidecek. Kimse bunu tutamaz. Hepsi gidiyor işte. Dönüyor. Hiç durmadan dönen bir değil. Bu gece gündüz nasıl olsa elimizden çıkacak. Bu elden çıkmadan evvel bunları kıymetini bilip de bunlardaki sevabı alabilirsen ne mutlu o kimseye. Biliyorsunuz ki nefesler de öyle. Bir nefes gitti miydi bir daha o nefesi bulmanın imkanı yok. Aldığımız ikinci nefes ayrı bir nefestir. Bir nefes bir saniyelik midir, iki saniyelik midir, ne kadar müddeti varsa ancak o kadar duruyor gidiyor insanın elinde. Binaenaleyh onun ya faydalı olarak gitmesi lazım mutlaka. Halbuki bizim o dünyamızı temin etmek için boşuna gidiyor. Boşa akan bir su. Boşa akan bir nimet. Zayi olan bir nimet yani. Ama nasıl nimet? Öyle nimet ki işi bulunmayan bir nimet. Buna biz ömür de diyoruz ya. O nefesler ömürden ibaret. Bunların tükenmesiyle ömür de tükeniyor işte. Onun için el fakru, fakirlik, fakru dünya ve fakru ahiret. İki çeşit. Birisi dünya fakirliği, birisi de ahiret fakirliği. Dünya fakirliği, birisi de ahiret fakirliği. Dünyada fakir ama ekmeği yemeği yok. Allah'ın verdiği açlık kalmıyor. Bir şeyler veriyor Allah-u Teala ona. Ona da razı. Fakat ibadatı taatla geçiriyor ömrünü. Ahireti zengin. Ahiretini zenginlendiriyor. Ne güzel. Ama fakrul ahire. Ahireti fakir olan. Kim? Fakrul dünya günel ahire. Dünyadaki fakirlik ahiretin zenginliğiyle olur. Ahiretini zenginleştirebilirsin. Cevap ki fakret dünya vel ahire. Dünya ve ahirette fakir olmak var Allah'a diye. Dünyası da perişan yani. Ahireti de perişan. Ne fena durum. Ne felaket durum. Bu öyle değil. Dünyada zaruret sahibi ama ahiretini kazanıyor. Ömrünü ahireti için harcıyor. Bu bahsiye. Bir de var ki ve günet dünya fakrul ahir. Dünyada servet sahibi, mülk sahibi, varlık sahibi. Fakat fakrul ahire, ahiretine bir şey yok. Ahiret için bir şey yok. Aziz kardeş, bu çok mühimdir ha. Bizim bugün ibadet ederiz elhamdülillah. Zikrederiz, tesbih çekeriz, Kur'an okuruz. Okuruz ama hep içimiz boştur. İçimiz boş, dilimiz alışmıştır okuruz. Dilimiz alışmıştır tesbih çekeriz. İşte göreneğe uymuşuzdur namazlarımızı, oruçlarımızı eda ederiz. Etrafımızdan da korkarız ki bak şu adama namaz da kılmıyor demesinler, oruç da tutmuyor demesinler. Bunları mükemmel vazifedir diyerekten de alışmışsınızdır çocuktan beri yaparız. Ama içimizde hiçbir şey yok. Eğer içte bir şey varsa ne mutlu o insana. İşte bu ahiret fakirliğinin baş alası. Dünyada servet çok olur. Ama Allah korkusunun zerresi yok insanda. Ne yapayım o zenginliği ben? Ahiret korkusundan zerre yok içerisinde. O Resulullah'ın zamanında Hazreti Ömer'in Mekke'den Medine'den Mekke'ye giderken uğradığı çobandan istediği bir koyun. Bir koyun istiyor. Canım sahibi ne bilecek? Öldü deyiverirsin demiş. Ya demiş Allah'a ne diyeyim? Çoban bu okuması yok, yazması yok. Bir şey bilmez. Mektebe gitmemiş, medresesi yok. Fakat Allah korkusu içerisine öyle yerleşmiş ki Allah'a ne yapalım diyor. Bugünün insanının en mükemmelini sor, bir kafese sokmaya çalışır ki. Kendisini kurtarmak için çeşit yollardan, çeşit hünerlerle işi kapatmaya çalışır. Onun için bugünkü bizim ibadetlerimiz, o günün çobanının ibadetine denk gelmez yani. O günün çobanının ibadetinden bir tanesine denk gelmez. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için aklımız, fikrimiz, hep paralar nereden gelecek, nasıl kazanacağız, nasıl yaşayacağız, nasıl şan-ı şöhret salacağız ortada. Gaye bu. Allah rızasını nasıl kazanacağız? Allah'a kendimizi nasıl sevdireceğiz? Bu yok içimizde. Onun için zenginlik denilen nimet iyidir ama Hakk-ı Teala'nın diyor, iyidir deme. Hakk-ı Teala'nın diyor, innel insan leyefgâ erra'ahüs tevna. İnsanoğlu zenginliği gördü mü tuğyan eder. Tuğyan etmeyen binde bir çıkarsa da, yüz binde bir çıkarsa da ne kıymeti var? İmam-ı Azam da zengindi ama bir tane. Abdülkadir Geylani de zengindi ama bir tane canım dünyadaki birine milyonlarca insan kıyas olunur mu birbirine? Fakrul ahire. Zalikel helak. Bu ahiret fakirliği ise tam helakin kendisi. Helak. Dünyada bir helak olmak var ya. Bir şey değil o. Dünyadaki helak bir şey değil. Asıl helak olmak ahiret çünkü ebediyet alemidir. O ebediyet alemini kaybetmek, ebediyet alemini kaçırmak kadar büyük tehlike yok. En büyük felaket odur ki bu da hubb-ü maliha. Malının sevgisinde, malının sevgisi için bu helakin altına düşmüş. Ve ziynetiha. O ziynet de bunun içerisinde. Hem mal sevgisi var hem de ziynet var. Tabii kimsenin işine, kazancına, efendim, evinin işine. Karışmaya kimsenin hakkı yoktur ama, kimsenin hakkı yoktur ama, insan insaf ile biraz düşünecek olursa, bunların hiçbirisinin doğru olmadığına kendisi kanaat edilir. Kendisi kanaat edilir. Çünkü bunların hiçbirisi de zaruretten değildir. Zaruretten değildir. Zaruretten olan bir şey olursa tebiha. Ama zaruret değil, bunlar saltanattan ibarettir. Saltanat olunca Allah-u Teala saltanat sahiplerini sevmez. Allah'ın sevmediği bir yola sülük, felaketten ibarettir. Bak şimdi. El-fakr, muhabbetun min indillah. El-fakr, muhabbetun min indillah. Allah'ın sevdiği, Allah'ın sevdiği bir şey, nimettir. Seviyor Allah-u Teala. Niçin? Fakir daima muhtaç, kendisini Allah'a bağlamaktan başka çare bulamaz. Onun için gecesinde ibadet, gündüzünde ibadet, dilinde Allah'ın zikri, gönlü de Allah'a ile meşgul. Gönlü de Allah'a ile meşgul. La yebteli bihi, la yebteli bihi. Allah bu fakirlikle kimseyi iptila etmez, iptila kılmaz. Fakirliği kimseye vermez yani Allah. Fakirliği illa men ahabbe minel müminin. Ancak müminlerden sevdiklerine verir. Bakın sen. Fakirliği ancak Allah müminlerden sevdikleri insanlara verir. Çünkü bilir ki bize verse biz isyan ederiz. Fuyan ederiz. Nedir bu hal başımıza deriz. Çık giyinmesini isteriz. Kravatımız eksik olsa kıyamet koparırız. Ayakkabımızın boyası eksik olsa vah nasıl çıkacağız sokağa deriz. Ütümüz olmasa vah efendim bu nasıl olur deriz. Çeşit çeşit. Evde yemeklerin çeşidini isteriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaç kap yemek yedi arkadaş oturduğu vakitte? Kaç kap yemek yiyordu? Mübarek karnına taş bağlayan peygamberimiz değil miydi? Sen kaç gün taş bağladın da karnını açtırabildin? Var mı böyle bir hünerin? Günde 3 defa yemezsek duramıyoruz ya. Ne olur 2 defa indir bakalım bu yemeği. Olmaz efendim. Nefis alışmış, istiyor mu? 3 yiyecek mutlaka. Hem 3'te de 3 kat yemek olacak aşağı yukarı. Yağı olacak, balı olacak, reçeli olacak, tuzlusu olacak, tatlısı olacak, olacak da olacak. Üstüne de acı kahveler, tatlı kahveler, hazm-i taam için bir de haplar arkasından ki hazm-i taam yapsın. Ya bu insaf mı yani? Bu insaf mı yani? Allah affetsin cümlemizi. Onun için illa men ahabbe minel müminin ve alametuhu gınen. Bunun alameti nefsin zenginliğinden veriyor. Ve Allah'a itimadı var. Allah'a güvenci var. Teslimiyeti var Allah'a. Allah'ı iyi biliyor. İyi biliyor. Allah ganidir. Verecek diyor herkes her şey. Bak şimdi yine dinle. El-fakr emanetün. Fakirlik bir emanettir. Vedia. Emanet. Birbirimize nasıl bir emanet bir şey bırakırız. Sana verir, bir gün gelir, ver şu emaneti bana verir. Bu müddet için sende durur o emanet. Bu fakirlik denilen şey de bir emanettir. Allah onu veriyor bu vakit bir zaman için senin eline. Bakıyor ki kulum, bakayım bu haliyle nasıl geçinecek? Ne yapacak bu haliyle? Emanet olur mu? Senen ketebehu, saklıyor halini. Kimseye ihtiyacını hissettirmiyor, duyurmuyor, açım demiyor. Çıplağım demiyor, odunum kömürüm yoktur demiyor, feryadı figan etmiyor. Her halinden razı kimseye rahat etmez. Femen ketemehu kâne ibadeten. Bu saklayış onun için bir ibadet sıvalar. Bu fakirlikteki haline razı olarken etrafındakilerine duyurmuyor, rahatsız etmiyor kimseyi. Bu rahatsız etmediğinden dolayı, duyurmadığından dolayı Cenab-ı Hak bunun her halindeki her nefesine ibadet sevabı veriyor. Her nefesine. Ve men bah. Fakat kim buna şey yapmaz da, emanete riayet edemez de, etrafına acı ve sızılarını duyurursa, ki bu acı ve sızılarını duyurmak, halkın kendisine yardımına, halkın kendisine yardımına vesile olur. Ve bu surette kardeşlerinin sırtına yük kor. Kardeşlerinin sırtına yük kor ki bunu da besleyelim. Muhtaç bak aç kalmış. Evdunsuz kömürsüz kalmış. Hadi beşer onar kuruş verelim de bunu da kurtaralım bu zaruretten diyerekten kardeşlerine böyle bir yük yüklemiş olur. Bunun için bu sırrı, bu sır bu. Emanet sende. Bunu izhar ettin mi dışarıya? Fakat azar. Ruslat mevkiden dışarı. Mevkiden dışarı. Yine bir tane daha okuyayım. El fakr ezdeni alel mümin minel izâril hasen ala haddil feras. Şimdi atların ağızlarına gendikarlar ya, tabi asın sahibinin şerefine göre gendik bakılmıştır. Birisi altından bakar mesela, padişahların atlarının ağızlarına gendikler altından olur, gümüşten olur. Eğerleri ona göre olur. Bir şey olur ki üstündeki insanın sahibinin kıymetini bildirir ki bu adam çok zengin bir adamdır. Bak atın giminden belli, zengisinden belli, şişisinden belli, busundan belli diye. Halbuki fakirlik mümin için bundan daha âlâ bir zinettir. Atta o zinet var. Fakat o zinetten daha güzel bir zinettir. Mümindeki saklı olarak bulundurduğu fakirlik hali. Onun için yine demiştim. El fakr şeynün inden nâs ve zeynün indellâhi yevmel kıyâmet. Şimdi kıyamet Allah. İşte iman burada asıl. Bu kıyamet olacak. Sen demek ki ben biz okuduk hoca efendi, bu dünyanın yaratılış senesi belli bile değil. Ne kadar zaman yaşayacağını da kimse yine bilmez. Yüz milyonlarca seneden beri bu dünya duruyor orada. Daha kim bilir kaç yüz milyonlarca sene duracak bu dünyada. Bu kıyamet ne zaman kopacak da biz bu cenneti ne zaman göreceğiz acaba? Sen sakın böyle bir şey deme. Men mat fakat kanat kıyamet. Öldün mü kıyametin koptu gitti. Öteki kıyametten bekleme artık. Senin kıyametin koptu. Ne zaman? Ne zaman? Çeneni kaparsın. Çeneni kapandığı dakikada kıyametin koptu. Onun için o güne kadar ne kazanabildiysen ne âlâ sana. Onun için el fakr şeyinin inden yap. İnsanlar çok ayıplar fakirleri. Fakirlikten herkes korkar. Kimse fakiri yanına sokmak istemez. Fakirle oturmak istemez. Fakire yüz vermez. Fakire yüz de vermez. Bunlar hep bizim adetimiz, saklanacak bir tarafı da yok mu? Fakat zeynün indallah. Allah Teala'nın indinde fakirlik çok zinetli, şerefli, kıymetli bir devlet. Ama nasıl? Allah'a gecesini gündüzünü Allah'a vermiş bir fakir. Gidesini gündüzünü Allah'a vermiş. Yoksa öyle gelişi güzel değil. Bu hususta gerek tergib-i terhibin, gerek cami-i sevgirin, gerek İmam-ı Gazali'nin ve gerekse İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesinde bir kıssaları oku. Burada ne güzel söyler ya. Sen mezvelesinden vazgeç, onun başına atıldır. Az ye, az iç, az uyu, ten mezbelesinden var. Bizim bütün derdimiz ten mezbelesi dedi. Şu işte, dedik nereye çıktıktan sonra nasıl bir cife olduğunu git bir mezarlıkta seyret canım. Bir gün bir mezarlığın başına git, 5-10 günlük bir mezarlığı şöyle mezarcıya eştir, bir bak oradaki dostunun haline. Gün nasıl bir adam idi o, iyi ve kötü. Onun haline şöyle bir bak bakalım da azıcık ibret geldi. Mezarlığa git, mezardaşlarını seyret. O taşlar ne zamandan beri duruyor orada, o ağaçlar ne zamandan beri duruyor da, bak senin oraya dün gömdüğün kardeş ne hale geldi o gün. Ne olur be kardeş, git bakalım bu da senin ya kardeşindi, ya babandı, ya annendi, bak ne oldular. Senin beslediğin bu vücut da öyle olmayacak mı yarın? Sen bu vücudu besleyeceğine, bu vücudun içindeki kuşu besle kuşu. Senin kafesin altından olmuş, içinde kuşu olmadıktan sonra kaç var eder o? Senin bu vücudun ne kadar kuvvetli olursa olsun, ne kadar güzel olursa olsun, onun içerisinde iman olmadıktan sonra, o iman da sağlam bir iman olmadıktan sonra neye yarar o? Allah bizi affetsin. Onun için bütün kıymet vücuda değil, vücudun sebebi olan imanadır. Onu beslemeye çalış, onu kuvvetlendirmeye çalış, onu kemale oluşturmaya çalış. Vücut kemale gelmiş, arkasına zevale hazır olur. Estağfirullah. İzâ câe nesrullâhi vel feth. Ayet-i kerimesi, sureti nazil olduğu vakitte ağladı eshabı. Niçin? İslamiyet kemale erdi. Fevç her tarafın bölük bölük insanlar İslamiyet'e gidiyorlar. Bu kemalin arkasından zeval hazırdır diyerekten herkes korktu. Binaenaleyh senin vücudun ne kadar kemale gelirse gelsin, bugün önünde hiç kimse dayanamaz, herkesi yıkarsın. Devirirsin ama bu kemal bir gün senin elinden gidecek. Ondan sonra ne derler? Kocayan kurt, köpeklere maskara olur dedikleri gibi. Ondan sonra maskara olursun, hal bırakırsın. Onun için bugünkü hayatın hiçbir safhasına bel bağlama. Bel bağlayacaksan Allah'a bağla ve o Allah'ın rızası, sevgisi neredeyse oraya doğru yönel. Sevgisi ve rızası neredeyse oraya doğru yönel. Paranın kıymetini de bil. O parayı Allah sana israf et. Deniz kenarlarında, zevk sefa yerlerinde, apartman peşlerinde, zinet peşlerinde mahvetme. Bununla Allah'ın rızasını kazan. Şu binacıyı yapıncaya kadar kıyamet kutlu ya. Kıyamet kutlu şu binayı yapıncaya kadar. Niçin? Koparamıyor kimse bir varlığından bir şey. Dişinin kovuğundan bir şey çıkartıp da koyacak oraya, ondan bu bina yapılır mı ya? Allah bizi affetsin. İşte malımız meydanda yani. Saklanacak bir tarafı da yok. El-kâin sünneti, inde fesad ümmeti, lehu ecr zehîn. Şimdi bak. Burada kâin sünneti diyor. Birden geçen hafta bir kardeş vardı, sakal bırakmış. Sakalımın duasını yapıver hoca efendi dedi. Ben de unuttum onu derse. Bu hafta için yaparız dedim. Bilmem kendisi var mı? Şimdi el-kâin sünneti bu sakal dualarında okunan bir hadistir. Şimdi bunu okurken zannediyoruz ki sünnet hemen sakalın salınması. Sünnet bir sakal saldım bir adam, oh oldu o ehliya. Tamam. Sünnet buraya yalnız. Sünnet bin bir tane sünnet var ya. Namazın sünnetleri var, abdestin sünnetleri var, yemenin sünnetleri var, uyumanın sünneti var, gezmenin sünneti var, çalışmanın sünneti var, hepsinin sünneti var. Bu sünnetlerin hepsini yapabilmek lazım. Sabahleyin erkenden işe gitmek sünnet değildir. Halbuki biz sabahın karanlığında işe gitmeye çalışıyoruz. Akşamın karanlığında dönmek sünnet değildir. Sünnet akşamdan evvel evine girmektir. Yapabiliyor musun bunu? Canım işte şuna bağlıyor, şuna bağlıyor. Hep kusurlar bir sürü. Sünnet, gece sabaha kadar uyumak sünnet mi? Gece kalkıp namaz kılmak da, o da sünnet değil mi? Teheccüd denilen namaz. En büyük sünnet o sünnettir o. Gece kalkıp da, kaç tanemiz kalkıp da geceleri kaç rekat namaz kılabiliyoruz? Halbuki hepimizin dünya kadar da borcu var. Borç. Bugün kılamamışız, şu kadar sene kılamamışız. Bunlar üzerimizde durup duruyor. Gecelerde sabahlara kadar mışıl mışıl uyuyoruz. Sonra o da başka. Geceleri erken yatmak derdine, o da ayrı bir dert. Geceleri 12'lere 1'lere kadar oturuyoruz. Ondan sonra tabii sabah namazı da daralır. Sabah namazını da yetişemezsin. Halbuki bugünlerde gecelerimiz bu şeylerde çok uzun olmakla beraber uykular rahat rahat alınır. Gece namazlarda rahat rahat kılınır. Sabahleyin de rahat rahat camiye girersin. Fakat bunu da beceremiyoruz. Niçin? Keyfimizi bir türlü bozamıyoruz. Alıştırım. Çünkü anne denilen bir şey var yani. Görenek. İnsanların bu göreneği bozması kadar zor bir şey yok. Ordular yıkılır, düşmanlar boğulur, kesilir, kalalar fetholur. Fakat insan ahlakından, alıştığı bir ahlaktan dönmesi kadar zor bir şey yok. Alıştığı bir ahlakı ölünce kadar devam ettir. Canım bunu insaflı düşün bakalım. Yaşın kemale gelmiş. Bundan sonra evlenecek de değilsin, bilmem ne de olacak değilsin, bir bahtiyar da olacak değilsin. Niçin sakalını salıvermiyorsun hala? Neye güveniyorsun yani? Bu Allah'ın sünnetine niçin boyun bükmüyorsun sen? Allah'ın Resulullah'ın sünnetine itaat etmeyen kefaatinden mahrumdur diyen hadisleri duymadın mı hiç? Duydun. Neden? Alışılmış, gurur var, benlik var, bir türlü onu yenemiyor insan. Yenmesi de çok zordu. Düşmanları yenerdi insan, nefsinin gururunu bir türlü yenemez işte. Halbuki bir din adamı içinde sakalsız gezmek kadar abes bir şey yoktur. Bunu da yapamam. Canım ben bu kadar meslek var. Bir daha başka bir mesleğin sahibi olurdum. Memur olacaksam başka bir yerde memur olurdum. Ben buraya geçiyorum, imam oluyorum da Resulullah'ın makamıdır bu makam diyorum da. Niçin Resulullah'ın kılığına kendimi uyduramıyorum? Neden bu Avrupa'nın bütün şeylerini, annelerini kendimize örnek edindik de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bıraktığı örnekleri terk ettik? Bak şimdi aklıma ne geldi. Bizim buradan bir kardeşimiz adı Muhibbullah'tır. Kızını bir Amerikalı'ya verdi. Kızını bir Amerika Müslümanına verdi. Bu Amerika Müslümanının halini bana birisi anlatıyor. Bu Amerika Müslümanının bu kadar sakalı var diyor. Gayet sünnet seni yerlerdir. Güzel bir Arap entarisi giymiş diyor. Başında da takke. Washington denilen o şehrin içerisinde bir laferle dolaşıyor böyle. Sordum. Selamun aleyküm. Camide de gidiyorum çünkü adamı dedi. Sordum. Sen Suudi Arabistan'dan mısın? Hayır. Neredesin? Buralıyım. Oradan mı geldin buraya? Yok. Doğma böyle buralıyım. Bu kıyafet ne? Bu peygamberin kıyafeti demiş. Ama Müslüman. Peygamberin kıyafeti bu kıyafet. Ben de Müslüman oldum. Elbette peygamberimin giyindiği gibi giyinmek mecburiyetindeyim diyor. Bir emele kadar Müslümanlardan bir Müslümanın sözü bu. Gel sen de şimdi bizim halimize bak. Sana bu adamın kaynatısının yazdığı bir mektubunu ben de söyleyeyim. Kaynatısına bir mektup yazmış bu zaten. Kızından çok memnunum. Eksik olma. İyi terbiye etmişsin. Fakat geceleri namaza kalkmıyor demiş. Allah. Gece namazlarına her zaman kalkıyorsa da ara sıra tembellik ediyor demiş. Bu halinden de şikayetçi. Sen bugün bizi ne yapacak, neye yararız yani? İşte eliyoruz, üstünde kalan kefek gibi yiyecek. İşe yaramaz, hayvanları da silecek. Yani hayvanlar yiyecek bunları. Allah affetsin seni. Bu sünnet-i seniyyeye, sünnet-i seniyyeye uymak, şefaat-i peygamberiye nail olmanın başlığı sebebidir, yegane sebebidir. Gençliğe, ihtiyarlığa bakmak, gece namazını kılmak, peygamberin giydiği gibi giyinmek, yediği gibi yemek, o günde üç defa yemezdi. Bir kere yerdi. Bazen de iki kere yerdi. Akşam yerse sabah yemezdi, sabah yerse akşam yemezdi. Bazen de mübarek karınlarına taş bağlarlardı. İmam-ı Gazali, Allah rahmet eylesin. Harisül Muhasibi'nin ifadesini naklediyor kendisi İmam-ı Gazali. Harisül Muhasibi'nin ifadesini diyor, çok güzel yazmış bu hususta. Onun sözlerini naklediyor diyor. Hazreti Fahri Kainat, Ekmel-i Tehiyyat. Buyurun bir selam getir. Selamu kılın. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. Hiç şüphemiz olmasın ki bu salatü selamımız şimdi Resulullah'ın kulağına gitmiştir. Şimdi yani daha aradan zaman istemez. Şimdi onun kulağına gitti. Senin kullarından İstanbul memleketinin İskenderpaşa Camisi'nin cemaatçısına bunları hediye ettiler ya Resulullah diyor. O da tabii bize karşı inşallah güzel güzel dualar gidiyor burada. Bu duaların sebebiyle inşallah biz de felah yoluna gideriz. Şimdi iki cihan serveri, ismini unuttum. Güzel bir efendi varmış. Ona demiş ki, hadi demiş kızımı ziyarete gidelim beraber senin. Kızım Fatıma'yı seninle ziyarete gidelim demiş. Adını unuttum o adamın. O ashab-ı adam demeyin de o ashab-ı kiramın adını unuttum ama. Her neyse. İmran İbni Hüseyin. Sayın. Radıyallahu anh. O da peki ya Resulullah demiş. Düşmüş peygamberimizin arkasına. Resulullah'ın kızı Hazreti Fatıma'nın evine gelmişler. Şimdi bizim gibi git tak kapı yok, zile basma yok, zil mili yok tabii. Kızım Fatıma de bizi nasıl seslendiyse. Buyur ya babacığım demiş. Yanımda birisi daha var kızım demiş. Geldik seni ziyaret. Babacığım. Üstümü örtecek bir şeyim yok ki. Sen babamsın gel ama yanındaki adam da varmış senin. Ona karşı ben örtünecek bir şeyimiz yok dedim. Kendimi örtecek bir şeyimiz yok dedim. Aziz kardeş, bu çok kitaplarda yazılır. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı bu. Allah'ın fahri kainatın habibinin kızı bu. Ona Resulullah tarif ediyor. Bu örtünü şu şekilde ört üzerine. O şeklini bilemedim nasıl. Nasıl size? Şöyle işte omuzuna alırsın, şöyle yaparsın, nasıl yap dediyse. Örtünü vücudun. Başım açık ya Resulallah o zaman, başım açık kalacak. Yani başımı örtersem altını örtmüyor, altını örtersem başım örtmüyor yazdı. Şimdi mübarek bir rivayette görmüştüm, mendilini çıkarmış. Bundan da başını örtürüm. Mendil değil de, mendile benzer bir şeydir o zaman işte artık. Onunla da başını örtmüş de işine girmiş. Hazreti Fatıma açlıktan ve karnının ağrısından babasına şikayet etmiş. Vallahi kızım Ben senden efdalim. Sen benim kızımsın ama ben de Allah'ın habibiyim. Senden efdalim indi ilahiyede. 3 günden beri ben de çekmedim. Ey aziz kardeş! Ey şehvetinin esiri olan insan! Ey karnı doymayan, gözü doymayan insan! Karun'u bile bugün geçmiş durumdayız yani. Karun da bizim yanımızda hiç kalacak. Ne gözümüz duyar, ne karnımız duyar, ne etrafımızdakilerine içimize bir acı, bir sızı, bir muhabbet, bir sevgi var. Onun içindir ki bugünün Müslümanı ikisi birbirini sevmez. İşte dün bir arkadaş yok ki. Bizim yanımızda kumarbazlar var, serhoşlar da var, şu da var, şu da var, bu da var. Onların birbirine muhabbetini görüyorum da bayılıyorum dedi. Bu serhoşlar birbirlerine nasıl iltifat ediyorlar, nasıl muhabbet ediyorlar, nasıl seviyorlar, nasıl birbirlerine fedakarlık ediyorlar. Bunu bir Müslüman niçin yapmıyor yahu? Niçin yapmıyor bir Müslüman? İki Müslümanın kalbi bir araya gelmiyor. İki Müslüman birbirini candan sevmiyor. Seviyorsa yalandan seviyor. Dili seviyor. Sevmiyor. Bu neden? İşte içimizin hep bozukluğundan. Mekke'yi bitirmeye açılarımız gitmekte. Birçok kardeşlerimiz de gidecek inşallah. Allah işlerinde ne hulusluları da vardır onların. Buraya dünyanın her tarafından da insanlar gelecek. Bunların arasında Allah'ın sevdikleri, kutup dediğimiz, evliya dediğimiz, kırklardan dediğimiz, cevap da mevcut. Onlar da gelirler. Fakat onların yüzünü de gözünü de göremeyiz. Bilemeyiz de. Ama orada mevcutturlar. Onların duasının kabul olunduğu bir yerdir ki, onların duası sebebiyle orada bütün Müslümanların duası da kabul olur. Ve temizlenirler. Maalesef. Şimdi bizim bir misafirlerimiz gelmiş bize. O misafirlerimizin köyünden 10 tane hacı gitmiştir. Dün gitmişler. Evvelce dedi hoca efendi, birçok hacılarımız arabalarla gidiyordu. Gidiyorlar, gittiler, geldiler ama o günkü gidişleri neyse bugünkü hayatları da yine aynı hayat. Yine her çeşit habaseti işlerler, fenalıkları işlerler, camiye de gelmezler, günahları da irtikap ederler. Böyle hacılıkta ne olacak yani? Hacılığın kantarı geldikten sonraki hayatının bir evvelkinden daha iyi olması lazım. Hayatın gitmezden evvelkinden daha biraz yükseldiyse hacılığın demek kabul olmuş senin. Tekrar tekrar git, tekrar tekrar yüksel. Fakat geldikten sonra bakıyorsun ki hayatın evvelkinden daha bozuk. Demek ki hiçbir şey yaramamış. Yazık o paralara. Ama bu demek değildir ki sakın ha bir daha gitmeyin. Şimdi biz namazları kılarız da kıldığımız namazların hiçbir şey yaramadığını ben kendim biliyorum. Allah affetsin. Ama gene devam edeceğiz kılacağız ki bir gün içimize Allah-u Teala onun nurunu sunacak. Efendim hidayetini ihsan edecek. Bakacaksın ki namazın içerisinden ayrılmak istemeyeceğiz artık. Namazın içerisinde bayılacağız. Ama o ruhu verecek olan Allah'tır. Kabiliyetimize istidadımıza göre. Onun için hak yolundan Allah demek. Ben Allah diyorum da bir fayda da olmuyor. Beceremiyorum. De. Hiçbir şey. Ne dersen de. Daima Allah'ı dilinden bırakacak. Ama bir şey olmuyor. Vesvesen geliyor. Kuruntular geliyor. Şeytan şöyle diyor. Böyle diyor. Ne derse desin. Sen Allah'a de. Vazifen Allah demişsin. Senin vazifen Allah demiş. Şeytanın vazifesi seni sapıtmak. Sen onun sözüne bakacağına Allah'ın sözüne bak da Allah demekten dilini de ayırmak, gönlünü de ayırmak. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar buyursun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا